राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 8 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है स्वतः मैं आतत विदम सर्वम जगत अभ्यतना समोहम सर्व होते सब जगह समान रीति से तो सब जगह समान रीति से है तो मनुष्य जहाँ है वहाँ परमात्मा पूरे के पूरे है जहाँ परमात्मा है वो पूरे के पूरे परमात्मा है तो वो चिंतन कुछ भी न करे चिंतन करेगा तो प्रकृति का संबंध हो जाएगा इस बात से वहां चिंतन है शांत हो जाए कुछ भी चिंतन न करे शांत हो जाए पूर्ण परमात्मा है क्योंकि सब जगह है तो मैं हूं जहां जगह मैं हूं उस जगह परमात्मा पूरे के पूरे है इस वास्ते कुछ चिंतन न करे चुप नींद आती हो आलस आता हो तो भगवान नाम का जप करो कीर्तन करो जोर जोर से और आलस नींद कुछ ना हो ठीक हो तो कुछ भी न करे चुप हो जाए ऐसा तो परमात्मा में स्थिति है उसे वास्तव में संपूर्ण जीवों की स्थिति परमात्मा में ही है इसमें संदेह नहीं है परंतु चिंतन और क्रिया करता है और पदार्थों का आश्रय लेता है तो पदार्थ और क्रिया ये सब प्रकृति है क्रिया भी प्रकृति है पदार्थ भी प्रकृति है क्रिया का आश्रय है तो परमात्मा का आश्रय नहीं है प्रकृति का आश्रय है अरे पदार्थों का आश्रय है तो प्रकृति का आश्रय है इनका आश्रय परमात्मा से दूर करता है इस बात से कुछ भी चिंतन न करे सुबह हो जाए शांत हो जाए तो वहां ही परमात्मा है कुछ भी चिंतन न करे अरे कोई जग में द्वारा आ जाए कोई चिंतन हो जाए तो उसकी उपेक्षा करे उससे बैर भी न करे क्यों चिंतन हो गया क्यों आ गया बीच में ऐसा भी नहीं करे और अच्छा भी नहीं समझे कि बहुत बढ़िया हुआ अच्छा चिंतन अच्छा हुआ ना अच्छा समझे ना बुरा समझे ना सत्य समझे ना असत्य समझे ना अपने में समझे ये अपने में है ही नहीं अपना जो स्वरूप है उसमें चिंतन है ही नहीं वो अपना स्वरूप है अचिंत रूप है अनादित्वा निर्गुणत्वा तो परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोपी कौन थे न करोते न लिप्यते कर्ता भोक्ता मनुष्य नहीं है शरीर में स्थित होते हुए भी उसमें कुछ दिखता भोगता नहीं है एकदम सब शांत उसमें चुप हो जाए तो विलक्षणता का अनुभव शुद्ध होगा स्वाभाविक होगा कुछ भी चिंता न करे न परमात्मा का न आत्मा का न और किसी का स्वतः स्थिति परमात्मा है चिंतन करे तो प्रकृति आ जाएगी समान बुद्धि आ जाएंगे ये सब प्रकृति का कार्य है और कुछ भी चिंतन नहीं है वो परमात्मा है सम और शांत शांत आने कुछ भी चिंतन नहीं करना है हारोर मने योग कर्म कारण मुझे योगा रूढ़ी तो सही वह उसी योगा रूढ़ी के लिए समय शांति शांति मन कुछ चिंतन न करना और शांति करना कुछ भी चिंता न करे आ जाए तो उसकी परवाह नहीं करे बेपरवाह उसे बैर भी नहीं करे मैं क्यों चिंतन कैसे होगा क्यों गया ये मिट जाए ऐसी इच्छा भी न करे ये स्थिर रहे ऐसे विचार न करे ऐसे मेरे में है ही नहीं ये मन बुद्धि में है मेरे में है ही नहीं अपने जगह है ही नहीं ये अपने जगह परमात्मा है शुद्ध इस बात से उसकी उपेक्षा उदासीन तटस्थ ना राग और द्वेष ना सुख और दुख ना अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं ऐसे और वहां चुप हो जाए शांत हो जाए परमात्मा स्वतः व्यापक है परमात्मा है और ये संसार दिखता है तब संसार की सत्ता होती है और परमात्मा के हो जाने पर यह सत्ता उड़ जाएगी वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ सब भगवान ही भगवान मैं स्थित हो जाए वहां पर ना राग करे ना द्वेष करे ना अच्छा समझे ना बुरा समझे ना भल समझे अपने में है नहीं ये मन बुद्धि में आते हैं मन बुद्धि अपने में ही है ये माया का कार्य है प्रकृति में है अपने में नहीं है अपना स्वरूप शांत है चुप हो जाए चुप शांत चुप होना शांत होना कुछ भी न करना यह साधन है ये बहुत बड़ा साधन है इस बड़े साधन की पहचान बहुतों को नहीं है बहुत से साधुओं को पता नहीं है ऐसा बड़ा साधन है शांत रहना चुप रहना स्वाभाविक उसमें उद्योग नहीं करना है और समय अपनी तो प्रश्न चेष्टा नहीं करना है शांति है स्वाभाविक है उसका फल भी नहीं चाहना है लाभ होगा नहीं हो कुछ नहीं हो लाभ होगा नहीं कुछ नहीं देना है शांत बोरस बड़ा बढ़िया साधन है क्योंकि जहां परमात्मा है वहीं तो स्थिति आप हो गई और चिंतन करोगे तो प्रकृति साथ में होगी मन साथ में होगा बुद्धि साथ में होगी प्रकृति साथ रहेगा और जो प्रकृति साथ नहीं है बुद्धि साथ नहीं है श्याम राम आनंद घन सद घन चेद घन घन मानो ठोस ठोस देश में तुझे कोई प्रवेश होता ही नहीं जैसे पत्थर होता है तो पत्थर में कोई चीज प्रबंध नहीं होता पत्थर घन है कांच होता है कांच घन है उससे भी ज्यादा गाना है कांच में और पत्थर में अग्नि प्रवेश हो जाती है ये गर्म हो जाते हैं और उसमें गर्म सर्दी में प्रवेश नहीं होती यह दिखता संसार यह दिखता है कब तक यह जब तक उस तत्व की तरफ दृष्टि नहीं हुई तब तक दिखता है सत्य दिखता है इस बार सुपूर्ण शांत यानी परवाह नहीं करे। एक परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चार बात। उसके सिवाय कुछ हुआ नहीं, हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं, होता ही नहीं। जैसे संसारी आदमी के लिए ये संसार के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसे ही परमार्थिक आदमी के लिए कुछ है ही नहीं। अपना स्वरूप ही साकार नहीं है, साकार से ही जो छोड़ देते हैं, या तो क्रिया पड़ जाए तो आप भाषण हो जाए तो आप मेला हो जाए। शरीर ऐसा है, शरीर अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप निराकार है। माया तो विदुम सर्व जगदम अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति है, अपना स्वरूप निराकार है। साधु साकार नहीं होता, साधु निराकार होता है। भाव है साधु, साधक क्रिया और पदार्थ अलग है। साधक होता है वह साध्य जरूर होता है, क्यों साध्य के लिए तो साधक है। साधक है वो साध्य ही रहता है, साध्य का ही स्वरूप है। इस बात से कुछ भी चिंतन न करके आप शांत चुप रहे, शांत रहे। बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा। समाधि आदि से भी ऊंचा है। समाधि आदि में मन साथ में रहता है, बुद्धि साथ में रहती है, ईश्वर व्युत्थान होता है। ये सहज अवस्था है, इसमें व्युत्थान नहीं होता। अव्यक्त मूर्ति ना, ये अव्यक्त स्वरूप है, इसका बेस्वरूप नहीं है। परिपूर्ण सम शांत आनंद घन सिद्ध घन आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, उसका चिंतन करे। कुछ चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे। पहले निर्णय करे, संदेह संदेह के ऊपर में उद्या धृति गृह दिया। धृति भी सात्व हो, बुद्धि भी सात्व हो, उसे संदेह उभरा हो जाए। संसार का विरोध नहीं करे, द्वेष नहीं करे, राग न करे, ऊपर में उपराम हो जाए। उपराम उपराम होने का तर्क राग द्वेष न करे, हरेक शोक नहीं, अनुकूल प्रतिकूल नहीं, उदासीन उपराम। आत्मसंग मन कृत्वा बुद्धि और मन में परमात्मा सब जगह है, ऐसा पहले निर्णय कर दे। फिर ये भी निर्णय नहीं करे, है का भी चिंतन न करे। है सब जगह, ये स्वीकार कर दे, मान ले, फिर चिंतन कुछ नहीं करे। उस स्थिति परमात्मा में ही होगी। परमात्मा में स्थिति सबकी है, बात जीवों की स्थिति परमात्मा में ही है, परंतु वे क्रिया वाले पदार्थ हम लगे हुए। क्रिया वाले पदार्थ है दो चीजें, क्रिया वाले पदार्थ है, अरे वास्तव में पदार्थ नहीं है, क्रिया ही है। अरे वास्तव में क्रिया भी नहीं है, परमात्मा ही है। पदार्थ मुख देखता है, क्रिया गुण देखते है, परंतु पदार्थ है वो क्या है? पदार्थ क्रिया ही तो है। उत्पत्ति विनाश होता है, उसमें जो विनाश की तरफ जा रहा है वो क्रिया है, तो क्रिया ही हुई। पदार्थ तो नहीं, क्रिया ही हुई। अभाव में जा रही है, सब अभाव में जा रहा है, जैसे अपना बालक बना था, वो बालक बना अभाव में चला गया, आपने छोड़ा नहीं, छूट गया आप संसार, आप छोड़ो नहीं, आप छूट जाएगा, ये छूटता है, इतना ज्यादा निरंतर छूटता है, आपसे अलग हो रहा है, निरंतर अलग हो रहा है, आप अलग नहीं कर रहे हैं, अलग हो रहा है, तो सब क्या चिंता कर रहे हैं, चिंता न करे, न खेत भी चिंता ये था, हाथ उठा तो मन कृपा, मन और बुद्धि से एक परमात्मा सब जगह है ऐसा पहले मान लिया, फिर चिंता नहीं करे, स्वाभाविक हो अवे तो आता है, मिटने के लिए आता है, वो मिटने के लिए आता है, उसे राग करो तो संबंध जुड़ जाएगा, द्वेष करो तो संबंध जुड़ जाएगा, भला मांगो तो शुद्ध जुड़ जाएगा, बढ़िया मांगो तो संबंध जुड़ जाएगा, उसे उदर्शन ऊपर में है तो ऊपर हो जाओ, सदर में ऊपर में नींद का आलस्य कुछ अधिक है तो कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, स्वच्छ वृत्ति हो तो साफ बैठ जाओ, आत्मसात तो मैंने कर तो पहले कर लिया, बस फिर परमात्मा का चिंतन नहीं, आत्मा का भी चिंतन नहीं, किसी वस्तु का भी चिंतन नहीं, कुछ चिंता कुछ करेगा नहीं, करने का विचार भी नहीं, तो प्रकृति के साथ संबंध नहीं होगा, परमात्मा में ही रहेगा, लेकिन जो भी चिंतित आत्मशांत मना कृत्व न चिंतित स्वतः स्वाभाविक सदे आत्मा में चिंतन न करना, ये बहुत बढ़िया साधन है, चुप हो जाना, शांत हो जाना, शांत मन चिंतन कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना है, ये साधन है, न किंचित भी चिंतित, शांत बैठ के देखो आप, बहुत बढ़िया है, सबसे ऊंचा साधन है, एकदम शांत शाम, कुछ भी क्रिया करोगे तो प्रगति आ जाएगी, चिंतन करो तो प्रगति आ जाएगी, ये तत्व प्रगति से अतीत है, वो प्रगति में सब जगह होता हुआ भी अतीत है, वो अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्य है, शरीर हो भी शरीर में स्थित हो भी शरीर लिप्त तो नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, न करोति न लिप्त है, न करोति करता नहीं है, ऐसे न अहंकृत भाव शतम श्लोक न अहंग भाव, ऐसे न अहंग भाव अहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्त है, अहंकृत भाव करता नहीं है, लिप्त दे भोगत नहीं है, इसना अहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्त है, अथवा बेजमान लोग निवेदते सबको मार दे दो पाप नहीं लगता, गंगा जी बहती है, बहती गंगा जी में गौ और ब्राह्मण की जी जाए और बैठी गंगा जी कोई गाय मर जाए तो वो हत्या गंगा जी में लगती, गंगा जी में परिवर्तन है ही नहीं, इसे हत्या हत्या इसको मार देना इसको ठीक कर देना है ही नहीं भाव, तो ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, ऐसे ये भी पाप और पुण्य से अतीत है, उसमें स्थित हो जाएगा। आत्मशास्त्र मना करता पहले, फिर मन ने लगा है चिंतन न करे न किंचित भी चिंतित, नैव किंचित करो मैं थे युक्तो मन ये तत्वित, कुछ भी चिंता न करे, नैव किंचित करो मैं थे कर्मणि अभी प्रवृत्त अभी नैव किंचित करो दिश कर्मणि वह प्रवृत्त होने पर चिंतन कुछ देख रहे करता समय भी क्रिया करते समय भी तटस्थ उस क्रिया का साक्षी कट तटस्थ अगर लिप्तता नहीं न करोते न लिप्यते न करोते न लिप्यते ये दो का वर्ण है 33-34 में 32-33 में चौथी में शुभ श्रृंगार है 13 अध्याय नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।